Book 2 88 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Czasowniki modalne w czasie przeszłym 2 Czasowniki modalne w czasie przeszłym 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Mój syn nie chciał bawić się lalką. Mój syn nie chciał bawić się lalką. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Moja córka nie chciała grać w piłkę nożną. Moja córka nie chciała grać w piłkę nożną. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Moja żona nie chciała grać ze mną w szachy. Moja żona nie chciała grać ze mną w szachy. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Moje dzieci nie chciały pójść na spacer. Moje dzieci nie chciały pójść na spacer. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Oni nie chcieli, one nie chciały posprzątać pokoju. Oni nie chcieli, one nie chciały posprzątać pokoju. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Oni nie chcieli, one nie chciały iść spać. Oni nie chcieli, one nie chciały iść spać. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. On nie mógł jeść lodów. Jemu nie było wolno jeść lodów. On nie mógł jeść lodów. Jemu nie było wolno jeść lodów. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. On nie mógł jeść czekolady. Jemu nie było wolno jeść czekolady. On nie mógł jeść czekolady. Jemu nie było wolno jeść czekolady. لم يسمح له أن يأكل بونبون. On nie mógł jeść cukierków. Jemu nie było wolno jeść cukierków. On nie mógł jeść cukierków. Jemu nie było wolno jeść cukierków. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Mogłem, mogłam sobie coś zażyczyć. Mogłem, mogłam sobie coś zażyczyć. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Mogłam, wolno mi było kupić sobie sukienkę. Mogłam, wolno mi było kupić sobie sukienkę. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Mogłam, mogłem wziąć sobie czekoladkę. Wolno mi było wziąć sobie czekoladkę. Mogłam, mogłem wziąć sobie czekoladkę. Wolno mi było wziąć sobie czekoladkę. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Mogłeś, mogłaś palić w samolocie? Wolno ci było palić w samolocie? Mogłaś, mogłaś palić w samolocie? Wolno ci było palić w samolocie? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Mogłeś, mogłaś pić piwo w szpitalu? Wolno ci było pić piwo w szpitalu? Mogłaś, mogłaś pić piwo w szpitalu? Wolno ci było pić piwo w szpitalu? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Mogłeś, mogłaś wziąć psa do hotelu? Wolno ci było wziąć psa do hotelu? Mogłaś, mogłaś wziąć psa do hotelu? Wolno ci było wziąć psa do hotelu? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. W czasie wakacji dzieci mogły być długo na dworze. W czasie wakacji dzieci mogły być długo na dworze. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. One mogły bawić się długo na podwórku. One mogły bawić się długo na podwórku. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. One mogły długo nie kłaść się spać. One mogły długo nie kłaść się spać. Wolno im było długo nie kłaść się spać.